Nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu, wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 12 sierpnia, minęła 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. W związku z pożarami w Grecji uruchomiony został unijny program obrony cywilnej. Prokuratura nie wyklucza oszustwa telefonicznego w sprawie bomby i zawróconego samolotu z Warszawy do Nowego Jorku. Upały wracają, są alerty dla 4 województw południowo-zachodniej Polski. Strażacy z Czech, Francji, Rumunii i Włoch pojadą pomagać greckim kolegom w walce z pożarami lasów. Na prośbę Grecji został uruchomiony unijny program obrony cywilnej. Polska monitoruje sytuację i pozostaje w gotowości wysłania modułu do gaszenia pożarów lasów bez wykorzystania samochodów gaśniczych w składzie 40 strażaków z 5 tonami sprzętu. Polscy strażacy są w gotowości, ale na razie nie ma prośby z Aten o pomoc. Karol Kieszkowski, rzecznik komendanta głównego Straży Pożarnej, powiedział Polskiemu Radiu, że na razie zapotrzebowanie Grecji dotyczy krajów sąsiadujących. Mamy w gotowości 3 moduły do gaszenia pożarów lasów z użyciem samochodów gaśniczych, a także 2 moduły do gaszenia pożarów lasów bez użycia samochodów, czyli to właśnie sami strażacy. I my to mamy w dyspozycji, na razie Grecy nie potrzebują kogoś z dalszych państw. Greccy strażacy mówią o ekstremalnie trudnej sytuacji w północno-wschodniej części Attyki. Od ponad doby walczą z pożarem szalejącym około 40 km od Aten. Wciąż pojawiają się nowe zarzewia, które błyskawicznie rozprzestrzeniają się z powodu silnych podmuchów wiatru. Prokuratura Okręgowa w Warszawie dostała materiały dotyczące fałszywego alarmu bombowego, po którym zawrócono samolot lecący do Nowego Jorku. Chodzi o wczorajszy lot z Warszawy na lotnisko Newark. Śledczy nie wykluczają, że doszło do podszycia się pod inny numer telefonu, czyli tak zwanego spoofingu. Prokuratura analizuje materiały zgromadzone przez policję, a cała sprawa jest rozwojowa, tłumaczy Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. Mogło dojść do popełnienia i innych przestępstw. W tej sprawie zatrzymanych zostało 8 osób obojga płci, które po przeprowadzeniu wstępnych czynności zostały zwolnione. Jedna z osób, którą wczoraj przesłuchano, to influencer znany szerzej z organizacji walk MMA z celebrytami. Prokuratura nie wyklucza, że rzeczywisty sprawca podszył się pod jego numer telefonu, zgłaszając bombę w samolocie. Jest duże prawdopodobieństwo, że do takiego działania mogło dojść. Prokuratura zastrzega jednak, że cały czas zbiera dodatkowe informacje i nie wypowiada się w sposób ostateczny. Nie ma jeszcze decyzji o wszczęciu śledztwa. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Kolejne represje białoruskiego reżimu wobec opozycjonistów. Sąd w Mińsku zaocznie skazał Walerego Wodzina na 20 lat kolonii karnej za rzekomą działalność terrorystyczną i zdradę stanu. 25-letni Walery Wodzin jest na Ukrainie, gdzie walczy w składzie białoruskiego pułku ochotników przeciwko Rosji. Informacje o tym, że Andrzej Poczobut dał zgodę na opuszczenie Białorusi, potwierdził Polskiemu Radiu wiceprzewodniczący Związku Polaków na Białorusi Marek Zaniewski. Szczegóły zna Maciej Jastrzębski. Marek Zaniewski stwierdził, że osobiście usłyszała taką decyzję szefowa nieuznawanego przez miński reżim związku Angelika Borys. Taką informację uzyskała od Andrzeja Angelika Borys, pani prezes, podczas ich spotkania w kolonii karnej w Nowopolsku i ta informacja też była przekazana tutaj dla władz Polski. Andrzej Poczobut jest przetrzymywany w białoruskim więzieniu od 2021 roku. W 2023 roku został skazany przez reżimowy sąd na 8 lat pozbawienia wolności. Służby więzienne ograniczają jego prawa do widzeń i korespondencji, a także zamykają w karcerze i pozbawiają dostępu do lekarstw. Jakiś czas temu zaczęto mu dawać tam leki, nie wszystkie prawdy, co trzeba, ale chociaż coś, to na dzień dzisiejszy sytuacja jest bardziej stabilna niż było poprzednio. O uwolnienie Andrzeja Poczobuta zabiegają władze Polski. Podejmowane są działania dyplomatyczne w kontaktach z Mińskim, a także na arenie międzynarodowej. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Są ostrzeżenia przed upałem dla 4 województw południowo-zachodniej Polski. Dotyczą lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego i części śląskiego. Alerty zaczną obowiązywać jutro od południa. W kolejnych dniach zwrotnikowe powietrze będzie obejmowało coraz większy obszar kraju, mówi Ilona Śmigrodzka z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W środę te upały dojdą do województwa małopolskiego, wielkopolskiego, lubuskiego. Tam też spodziewamy się tych 30-31 stopni. No a w czwartek już upały w znaczącej części kraju, również w centrum około 30 stopni. Do końca tygodnia te upały się utrzymają w całym kraju. Pod koniec tygodnia upalnie ma być cały czas na południu i na południowym wschodzie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Adam Malecki. I na początek kolarstwo i Tour de Pologne. Pierwszy etap z Wrocławia do Karpacza wygrał Belg Tejbonys i zasłużył na pochwały byłego reprezentanta Polski Henryka Karuckiego. Na takim wyścigu jak Tour de Pologne tak jest, że faworyci się pilnują do samego końca i myślą, że mogą wygrać etap, a tu taki Nys, właśnie młody chłopak, który miał dzień i jest w formie na pewno, wyskoczył i z łatwością ten etap dzisiaj wygrał. Dziewiąte miejsce zajął Rafał Majka, który traci do lidera 9 sekund, a jutro drugi etap i jazda na czas. A Daria Pikulik, która wczoraj zdobyła srebrny medal igrzysk w kolarstwie torowym, już jedzie na szosie w peletonie Tour de France kobiet. Na pierwszym holenderskim etapie z Rotterdamu do Hagi zajęła wysokie 6 miejsce. Nie odpoczywa pani Daria, o chwili wytchnienia marzą inni nasi reprezentanci, którzy rywalizowali na igrzyskach w Paryżu, bo to był wymagający turniej pod względem fizycznym i mentalnym, przyznaje kapitan srebrnej drużyny siatkarzy Bartosz Kurek. Był bardzo wyczerpujący pod względem mentalnym, pod względem takiego napięcia towarzyszącego tym rozgrywkom. Są na bardzo wysokim poziomie, nie mieliśmy takiej chwili wytchnienia. Cały czas podróżowaliśmy od jednego thrillera do drugiego, po drodze przełamując klątwę i Słowenii, ćwierćfinału ze Słowenią i ćwierćfinału na igrzyskach. Dużo napięcia, dużo stresu, teraz nas to troszeczkę zeszło i widzę, że już jest w chłopakach trochę więcej radości. Później myślę, że zasłużone wakacje. Na wakacje nie mają co liczyć na razie piłkarze. W Ekstraklasie to dopiero czwarta kolejka. Na jej zakończenie Piast Gliwice grał z GKS-em Katowice. Wynik 2-2, a jedną z bramek strzelił napastnik gliwiczan Michał Chrapek. Jest niedosyt, aczkolwiek no, GKS pokazał, że nieprzypadkowo awansował do Ekstraklasy. Postawił nam ciężkie warunki, był to ciężki mecz dla nas, ale mieliśmy swoje okazje. Dosyć sporo fajnych okazji. Szkoda, bo u siebie, jeżeli chcemy wygrywać i grać o coś w tym sezonie, no to u siebie takie mecze musimy wygrywać. Piast jest wiceliderem za Jagiellonią Białystok. W pierwszej lidze cieszą się kibice Wisły Kraków. Biała Gwiazda wygrała 3-1 z Ruchem Chorzów. W Żużlu kibice Unii Leszno wciąż zapewne przeżywają spadek z Ekstraligi. Na pocieszenie jest dobra informacja. W zespole Byków na kolejny sezon zostają legenda klubu Janek Kołodziej i Grzegorz Zęgota. Sport w Trójce wraca jutro o 7:00. Jutro w rejonie Helu 20 stopni, 23 na Suwalszczyźnie i 26 w centrum. Na południu kraju do 31 stopni. W nocy pogodnie i od 6 stopni na krańcach północno-wschodnich do 16 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Dobry wieczór Państwu. W poniedziałkowy wieczór w paśmie Ludzie Państwa i moim gościem jest wokalista, autor tekstów, muzyk, gitarzysta, ale także szef dwóch festiwali, wydarzeń muzycznych, Artur Rojek. Dobry wieczór, Arturze. Dobry wieczór. Witamy w Trójce. Jesteś w takim momencie, w którym zakończył się Off Festival i jeszcze trochę dni do Great September w Łodzi. Mhm. Jak się czujesz w tym takim momencie chwilowego zaparkowania, nie jako artysta, ale jako szef organizator? Wiesz, to są dwa różne przedsięwzięcia i też organizowane na dwa różne sposoby. Jednak OFF, który robimy już od w zasadzie 19 lat, a w tym roku była jego 17 edycja, jest przedsięwzięciem dużo bardziej rozbudowanym, większym i rozpędzonym. I robi go trochę mniejsza liczba osób, a przynajmniej jest to tak bardziej w takiej określonej grupie, która już realizuje ten festiwal od lat. W przypadku Great September ta nasza jakby grupa produkcyjna jest dużo bardziej rozbudowana. Festiwal jest też troszeczkę inny, o charakterze miejskim, organizowany w klubach, troszeczkę podzielony pomiędzy muzykę a konferencje, uwypuklający miasto, więc ja się czuję tak, jakby jakaś część roboty, że tak powiem, została wykonana, a jakaś część roboty jest przede mną. Ta część, która jest przede mną jest Na ten moment czuję, że to jest bardzo przyjemna część, która jest, że tak powiem, jeszcze została do wykonania. Dużo pracy jest już za nami, wiele rzeczy już jest pozamykanych, line-up jest zamknięty, konferencja się zamyka, więc no, na dniach będziemy mieć wszystko ogłoszone i przejdziemy po prostu do realizacji. A to jest w ogóle bardzo fajne przedsięwzięcie, dlatego że w odróżnieniu do OFA, które też jest oczywiście mega fajnym przedsięwzięciem, ale organizowanym w zupełnie inny sposób, tam spotykają się ludzie z określonych jakby sfer biznesu muzycznego. W zasadzie jest to skupione na przedstawicielach biznesu muzycznego i na ludziach, którzy chcą być na początku drogi artystów, którzy kiedyś mogą być wielcy, więc fajni ludzie się tam spotykają. A jaka jest różnica między organizacją festiwalu takiego jak OFF, który najpierw w Mysłowicach, a potem w Katowicach odbywa się w tym samym miejscu, mniej więcej w tym samym czasie, w bardzo rozpoznanej przez organizatorów, artystów i uczestników przestrzeni, a takim festiwalem miejskim? Miasto to jest jednak środek miasta, to jest zupełnie inna energia. To znaczy, w pewnym sensie, jeżeli chodzi o takie podejście, moje osobiste podejście jakby do tych dwóch festiwali, to one jest bardzo podobne. Zarówno przy OFF-ie, jak i przy Great September dbamy tutaj o ten taki element, głównie przede wszystkim o element jakościowy, czy to dobierając artystów, czy tematy na panele, czy partnerów, czy przestrzenie, w której się odbywają koncerty, czy elementy dodatkowe, które towarzyszą koncertom, czy też jakby miejscom, w których się, przez które ludzie przechodzą. Wszędzie zależy nam na jakości, wszędzie zależy nam na tym, żeby było to estetyczne, dobre, wartościowe, jakościowe. Czy to jest na OFF-ie, czy to jest na Great September. I pod tym względem te festiwale się nie różnią. Różnią się tylko i wyłącznie, jeżeli chodzi o przestrzeń, jeżeli chodzi o dobór artystów. Festiwal Great September jest festiwalem skupionym głównie na polskiej muzyce. OFF jest festiwalem, który jest mocno międzynarodowy. Proces bookingowy wygląda inaczej. Obsługa gości wygląda inaczej. Wszystkie kwestie związane z miejscem, to one mają bardzo duży wpływ na to, jaki jest finalnie taki rzeczywisty vibe tego festiwalu. On jest i tu fajny, ale jednak vibe miejski, a vibe parkowy to są troszeczkę inne rzeczy. Aż mnie kusi, żeby zapytać teraz o tę obsługę gości i różnice, to znaczy... To znaczy inaczej musisz się gościem zająć, kiedy jest na w przestrzeni takiej jako festiwal, gdzie musisz zapewnić im food trucki, gdzie musisz zapewnić miejsca do takiego funkcjonowania kilkunastogodzinnego, a inaczej kiedy odbywa się to w mieście, tymi food truckami są restauracje. Całą tą infrastrukturą jest to, co dostarcza ci miasto. Od miejsc, w których człowiek może zjeść, po miejsca, które może odwiedzić pomiędzy koncertami, architektura, która go otacza i tak dalej. Trójka wróciła w tym roku na OFF Festival, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni i z tego powodu się cieszymy. Niezwykle. Jesteśmy także patronem Great September w Łodzi. Będą na naszej antenie audycje i nasi dziennikarze muzyczni zamierzają relacjonować także własne odkrycia. O tym za chwilę. Ale chciałem cię jeszcze zapytać, wracając do tych spotkań z artystami z zagranicy. Jako artysty, ale też jako szefa całego zespołu, osoby, która ten festiwal prowadzi od lat. Kiedy tutaj, będąc na naszym rynku muzycznym, personą, kimś, kto może młodych zachęcać do tworzenia, ale może też być wzorem dla tych stawiających pierwsze kroki artystów. Spotykasz się z takimi ludźmi jak Grace Jones w tym roku, czy na przykład Iggy Pop i wielu, wielu innych artystów ze świata. To co czujesz? Wiesz co, to zależy, jaki jest mój, że tak powiem, poziom uwielbienia danego artysty. Na tym festiwalu pojawiają się artyści, których lubię bardziej, których lubię mniej. Oczywiście wszystkich szanuję bardzo i to nie ma tak, że tam pojawi się ktoś, kogo nie szanuję i kogo nie lubię, a dlatego, że, nie wiem, jest na topie, to się pojawia na OFF-ie. Jakby nie ma tam przypadkowych artystów pod tym względem. Natomiast co ja czuję, kiedy ich spotykam? Wiesz, no, różne uczucia przechodzą przeze mnie. Kiedy ja z Iggy mam... dosyć, że tak powiem, długi staż znajomości w cudzysłowie, bo Mysłowic kiedyś supportował The Stooges podczas ich pierwszej reaktywacji i grał też wiele razy koncert, supportował wiele razy Iggy'ego też w różnych częściach Europy. I pamiętam go sprzed 20 lat, pamiętam go, kiedy graliśmy w Danii w jakimś małym klubie i bez względu na to, czy to było tam, czy to było na dużej scenie, gdzieś na jakimś festiwalu, czy to na OFF-ie, czy na jakimś innym, zawsze to był dla mnie taki sam człowiek, zawsze to była taka bardzo naturalna, prosta, punkowa energia, która w żaden sposób nie była skalkulowana. On wszędzie jest jakby taki sam. Po prostu to jest taki, można powiedzieć, prawdziwek. I szanuję go za to, że jaki jest. Jeszcze czytając jego biografię i to wszystko, co tam przeżył od momentu, kiedy się po raz pierwszy pojawił na scenie do teraz, to jeszcze tym większy jakby szacunek dla niego, że przetrwał i że dalej funkcjonuje i ma się świetnie. Znaczy on też jest jakby takim przykładem, kiedy ja sobie weryfikuję wiek, w którym się znajduję i to, czym się zajmuję. Bo kiedyś miałem takie zdanie, że ta praca, którą wykonuję jako artysta, że wychodzę na scenę, krwawią mi ręce, zrywam struny, latam po scenie, rozwalam gitarę, czy tam, nie wiem, tańczę, czy cokolwiek robię, to jest taka robota do pewnego czasu, że to nie jest taka praca dla faceta, który ma tam, nie wiem, 50+. I pierwszy raz pomyślałem sobie o tym, kiedy widziałem właśnie Igiego 25 lat temu na scenie, kiedy graliśmy gdzieś jakiś wspólny festiwal w Niemczech, czy gdzieś tam, już nie pamiętam. Natomiast obserwując go i też obserwując siebie, no dzisiaj już tak nie myślę. Więc tym bardziej, kiedy widzę jego, myślę, że to, co on robi, to, że znajduje się w takim czasie na scenie i to, że daje mu to tyle energii, ja myślę, że to jest jego paliwo do życia. Myślę, że to jest bardzo pobudzająca, mocno inspirująca rzecz dla niego, która powoduje, że on pomimo tych lat dalej utrzymuje bardzo taką świeżą i mocną energię w porównaniu z innymi, nie wiem, jego rówieśnikami, którzy zajmują się czymś innym, czymś, co nie daje im takiego paliwa jak jemu. Więc nie mam już dzisiaj takiego zdania. Generalnie nie czuję w ogóle, że cokolwiek powinienem, że tak powiem, zwalniać, czy przestawać. Nawet czuję, że powinienem jeszcze bardziej dopalić. A jak patrzyłeś na Grace Jones przed 80, która na pewno nie zwalnia i na pewno dopala? Wiesz co, Grace Jones jest trochę inną postacią dla mnie niż Iggy. Iggy jest dla mnie bardziej muzyczny. Grace Jones jest bardziej taka wielowątkowa, wielokulturowa. Z jednej strony aktorka, modelka. Muzyka jest jakby jednym z jej kilku elementów, którymi gdzieś tam zaistniała. Myślę, że ona jest przede wszystkim bardzo inspirująca dla kobiet. Ja po tym koncercie na Ofie, to ja w zasadzie czytałem komentarze głównie kobiet, które mówiły, że chciałyby się tak zestarzeć, albo że kupują hula hop, albo że to niesamowite, albo nie wierzę, że ona ma tyle lat, albo no i tak dalej, i tak dalej. No, myślę, że jest to przede wszystkim ekstremalnie mocno działające na kobiety. Ona jako postać. No, mnie ujęło też poczucie humoru niesamowite. Właściwie można powiedzieć, że Grace Jones jest taką osobą, która się niczym nie przejmuje, bo też wszystko już może. Ale teraz... Iggy ma tak samo. Tak. On też ma świetne poczucie humoru. Ale teraz wracając do Łodzi, do Great September i do tej sytuacji, w której to ty jesteś osobą w jakimś sensie, w cudzysłowie, lub nie dającą szansę innym. Mhm. Jak czujesz się w tej sytuacji, w tej pozycji, że na festiwalu, który współtworzysz, pojawiają się młodzi artyści początkujący, ty sprawiasz, że ludzie mogą ich odkryć? W jakimś sensie, chcąc tego lub nie, możesz stać się ojcem chrzestnym kolejnego zespołu, kolejnego artysty czy artystki. Wiesz co, nie patrzyłem na to w taki sposób na początku, kiedy myślałem o tym rodzaju przedsięwzięcia, że będę ojcem chrzestnym dla młodszych artystów. Bardziej patrzyłem na to, że ci młodzi artyści wnoszą dużo ciekawych rzeczy i że to jest coś takiego jak trochę praca przy Ofie, gdzie ja, nie wiem, na początku Ofa, kiedy wiele festiwali pełniło taką rolę bycia takim przewodnikiem trochę po tym, co do nas docierało i czego było bardzo dużo. Teraz jest jeszcze więcej. Tak sobie też wyobrażałem Great September, że to też będzie, tylko że troszeczkę o innym charakterze, że tu nie będziesz się zajmował wynajdywaniem różnych najciekawszych rzeczy, które gdzieś tam usłyszysz w różnych zakątkach świata, tylko troszeczkę to przełożysz i dasz szansę tym ciekawym, najciekawszym rzeczom, które się pojawiają w Polsce wśród młodych ludzi. A jednocześnie umieścisz to w takiej przestrzeni, żeby no to jedno z drugim bardzo dobrze działało. Łódź jest pod tym względem wyjątkowym miejscem, jeżeli chodzi o architekturę, o kluby, o tą miejską energię, która zawsze była obecna w tym mieście. Ona zawsze była charakterystyczna, zawsze była silna i przyciągająca. Czy to dotyczyło, nie wiem, kultury techno kiedyś, czy potem, nie wiem, sceny postpunkowej, czy teraz, kiedy robimy tutaj w tym mieście showcase. Więc to nieprzypadkowe miejsce. Uczucia są bardzo podobne, ale to prawda, że z racji wieku to no, być może ja też mam jakieś takie podświadomie inne podejście do młodych artystów niż kiedyś, kiedy byłem rówieśnikiem wszystkich innych młodych artystów. I samo to, że w zasadzie w ostatnich latach robię coś, czego nie robiłem wcześniej, czyli częściej krzyżuję się z kimś i robię wspólne rzeczy niż kiedykolwiek wcześniej. Wcześniej takich rzeczy trochę unikałem, trochę mi się wydawało, że nie mam z kim. A teraz mi się wydaje, że mam, że tych artystów, z którymi chciałbym coś zrobić, jest bardzo dużo. No właśnie, nie szalejesz, gdy chodzi o karierę solową. Nie nagrywasz płyty co rok czy co dwa. Każesz czekać fankom i fanom na kolejne nagrania, ale chciałem zapytać też w kontekście festiwalu, o którym mówimy teraz, tego festiwalu, który pozwoli nam wszystkim przejść się po zakamarkach Łodzi i posłuchać nowej muzyki w ramach Great September. Czy ty inspirujesz się w tym swoim obecnym okresie twórczości, kiedy albo wchodzisz w jakieś kolaboracje z młodszymi artystami, albo ze znajomymi ze sceny muzycznej od lat, albo zaczynasz pracować nad kolejną płytą, to pewnie jeszcze jakiś czas. Czy się inspirujesz tym, co zobaczysz, usłyszysz u innych, młodszych? A wiesz co, jest coś takiego, mam nadzieję, że to dobrze zabrzmi, ale kiedyś miałem bardzo podobną sytuację w relacji z Tomaszem Stańko. Kiedyś jak się spotkałem z nim i zaczęliśmy rozmawiać i kolega, który był jego promotorem, zapytał się go, słuchaj, no to czego ode mnie oczekujesz? Wtedy Tomek Stańko powiedział, słuchaj, chcę być tak widoczny, jak Rojek jest widoczny. Więc on, jemu to, że tak powiem, ta energia, to wszystko, co gdzieś tam towarzyszyło temu, co robiłem w tamtym czasie, on będąc 30 lat starszy, on chciał tej energii trochę też więcej, bardziej skosztować. On był tego głodny. On wiedział, że on już jest troszeczkę dalej, nie wiem, bardziej zaawansowany wiekowo. Cały czas był głodny tego, co towarzyszyło młodszym ludziom. Ja mam dosyć podobnie. Kiedy widzę młodszych, którzy wychodzą na scenę i widzę, że pod ich sceną jest z kolei dużo znowu młodszych ludzi, którzy się świetnie bawią, znają wszystkie teksty na pamięć, to ja też od nich czerpię tą energię i oni mi dają takiego ładunku do tego, żeby robić więcej. Czyli chcesz powiedzieć, że jesteś już powoli takim wampirem, który się żywi trochę świeżą tak, krwią, no. Tak? No wiesz, no jest coś takiego, no gadamy o tym, no nie? Trójka jako radio też, że tak powiem, przyciąga dużo młodych ludzi, którzy mają coś tutaj do tego radia wnieść. To jest w ogóle super i myślę, że im jest jesteś bardziej dojrzały, to tym bardziej to doceniasz. Pewne rzeczy, wiesz, że pewne rzeczy są mocniejsze tu, a mniej mocne tam. A wiem, że tak nie jest w każdym przypadku. Przepraszam, że wchodzę ci w słowo. Ileż to mamy dookoła przykładów ludzi, którzy jedyne, co potrafią, to narzekać na tych młodych. Że to w naszych czasach to było tak i to było dobre, ale a teraz jest... No wiem, no, zgodzisz się, jest taki trend. Jest, no jest. Oczywiście jest nawet jest taki na ofie trend, bo kiedy myślałem sobie, że tyle lat poświęciłem na to, żeby ludziom pokazywać różne dziwactwa, będąc strasznie eklektycznym, nie trzymając się za żadnych reguł, żeby ich edukować, żeby kształtować w nich otwartość, mówić o tym, że ten festiwal jest po to, żeby ludzie otwierali się, żeby chcieli poznawać i tak dalej. Kiedy po tych wszystkich latach, nie wiem, ogłaszam, że na festiwalu wystąpi Pusha T i słyszę swoich starych fanów, a kto to w ogóle jest? W ogóle, co to w ogóle ma być? I tak dalej, i tak dalej. Więc wtedy sobie myślę, że to wychowanie mi się jakby nie do końca udało, że jednak pozostaje jednak taka grupa ludzi, która z jednej strony jest wychowana na festiwalu, a z drugiej strony w pewnym sensie ten ich poziom akceptacji nie jest taki, jak ja sobie wyobrażam, że powinien być. I też myślę sobie, że oni mają dzieci, które przychodzą do domu i mówią, tato, tutaj słucham takiej muzyki, a nawet mogą nie mówić, ale ojciec widzi, czy mama widzi, jaki słucha muzyki i mówią to samo, co, nie wiem, mówili rodzice, nie wiem, twoi, moi, albo naszych kolegów i krytykując jakby ich muzykę. Więc ja do takich osób nie należę. Ale myślisz, że to jest bardziej kwestia tego, że gust raz ukształtowany jest taką ścianą, zaporą, przez którą nowe nie może się przebić, czy po prostu to jest niezgoda na przemijanie, na upływ czasu? Myślę, że to może mieć coś wspólnego z takim poczuciem bezpieczeństwa chyba człowieka. Że to jest moje, nasze, tak? Tak, tak, że jest coś takiego, co to jest tak jak z elementami, kiedy, nie wiem, kiedy my jako naród odwołujemy się do historii, no nie? Tak jakbyśmy się kurczowo trzymali czegoś, co coś było ważnego kiedyś, więc dodaje nam to jakiejś takiej więcej siły. Nie patrzymy na tu i teraz, tylko patrzymy na to, co było kiedyś i wydaje mi się, że to też ma miejsce w muzyce, że ludzie trzymają się kurczowo czegoś, bo to, co jest teraz, jest takie dla nich, oni tego nie ogarniają i czują się w tym niekomfortowo. I no... Trudno mi z tym walczyć. No, jest to kwestia charakterów, kwestia wychowania, kwestie bardzo mocno gdzieś tam zakorzenione w ludzkiej psychice. Ale na tyle, na ile mogę, no to o tym mówię. Na szczęście tak nie mam. I cieszę się z tego, no bo dzięki temu mogę patrzeć na to, co robię z jakąś taką nadzieją większą, bo jakbym tak tylko trzymał się tego, co było, no to już w ogóle już musiałbym się pakować. Do Great September jeszcze wrócimy i przypominam, że jesteśmy patronem tego festiwalu i będziemy w Łodzi. Może daty teraz podajmy? Tak, Great September Łódź 12, 13, 14 września. Zapraszam wszystkich, 3 dni, od czwartku do soboty. Dużo będzie o tym na naszej antenie, ale ponieważ jesteś gościem Pasma Ludzie, w którym rozmawiamy z naszymi gościniami i gośćmi o nich, o ich drodze, o ich życiu, to teraz musimy trochę wrócić do przeszłości. Myślałem o tym dzisiaj, kiedy miało dojść do naszego spotkania, że w przyszłym roku będzie okrągła 40. rocznica. W 85. roku zostałeś mistrzem Polski juniorów w pływaniu. Mhm. Myślisz czasem o tym, co by się stało, gdybyś poszedł jednak w tę stronę i na przykład startował na Igrzyskach Olimpijskich, które właśnie się zakończyły, albo być może... Nie, no teraz na pewno bym nie startował. Teraz byłbyś już trenerem kadry na przykład, ale no, że przecież to w życiu wszystko dzieje się z przypadku, że mogłeś być kimś zupełnie innym. Tak, no czasami sobie o tym myślę i jakoś nie myślę, że to byłoby coś dużo bardziej gorszego niż to, czym się zajmuję teraz. Myślę, że nie czułbym się wcale rozczarowany, na pewno będąc teraz, nie wiem, kimś innym niż jestem. W zasadzie do tam, nie wiem, 20 któregoś roku życia to myślałem, że po prostu tak moje życie tak będzie wyglądało, bo ono tak wyglądało między 7 a 17, kiedy trenowałem pływanie i w zasadzie nie wyobrażałem sobie, że będę w życiu się czymkolwiek innym zajmował, jak po prostu będę pracował jako trener na basenie. A ktoś cię pchnął w stronę pływania? To był twój wybór, mama? Nie wiem, jak to było. No nie, to było tak, że jak byłem dzieckiem, chodziłem do szkoły podstawowej numer 2, która obowiązkowo wszyscy pierwszoklasiści mieli naukę pływania. W Mysłowicach? Tak, tak. I chodzili na basen i uczyli się pływać, a jako, że to był czas, kiedy w Mysłowicach powstawała sekcja pływacka, to ci ludzie, którzy tą sekcję pływacką rozkręcali, chodzili na różne zajęcia dzieciaków i obserwowali te dzieci, które uczą się szybciej, które nie i tak dalej. No i ja byłem jednym z tych, który się uczył szybko i zostałem jakby, moja mama została poproszona o to, żeby przepisać mnie do innej szkoły, która miała z czasem stać się szkołą sportową o profilu pływania. No i tak od drugiej klasy szkoły podstawowej już byłem w szkole numer 4 i no i tak już potem zostało. I w zasadzie moje życie było jakby podporządkowane szkole i klubowi. No i tak funkcjonuje. Znaczy ja ten okres w ogóle super wspominam. Ja to z tamtego, ten czas i czas studiów to były dla mnie dwa najbardziej takie wyjątkowe okresy w edukacji. I znajomi, przyjaciele z tamtego czasu to są ludzie, z którymi cały czas utrzymuję kontakt, a myślę, że niewątpliwie na to miał bardzo duży wpływ, miał na to sport. A czego cię nauczył ten sport? To pływanie? Dyscypliny? Wiesz co, wielu rzeczy mnie nauczył. Myślę, że dyscypliny, pokory. Nauczył mnie przegrywać. Nauczył mnie docenić wygraną. Nauczył mnie tego, że nic nie dzieje się samo, że wszystko jest kwestią ciężkiej pracy. Te elementy ja potem wprowadzałem w życie zespołu. Jak spotykaliśmy się na próbach, to ja zarządzałem próby codzienne. Oni narzekali, że za dużo, potem, że mają być punktualnie, że jak 15 minut się spóźnisz, to kara i tak dalej, i tak dalej. Treningi autogenne robiłem na próbach przed koncertami, bo nauczyłem się ich jak w klubie. A treningi autogenne to były takie treningi relaksacyjne, które nam zawsze tam trener organizował przed ważnymi zawodami. To ja potem te treningi robiłem na próbie. No, nie kazałem im siadać, gasiłem światło i mówiłem, wyobraź sobie, że prawa ręka jest teraz ciężka i nie możesz jej podnieść. I tak dalej, i tak dalej. I tak. I twoi zawodowani koledzy z osiedla. Oni się poddawali temu. Poddawali się, no. Czyli miałeś sobie taką... Miałeś taki długi obić o trenera właściwie od samego początku, kogoś, kto dowodzi i przewodzi? No, do pewnego momentu tak. Tak, do pewnego momentu tak. Ale potem zespół się stał bardzo w nadmiarze demokratyczny. Zaczął się chwiać, ale to było dużo później. A jak to się w ogóle stało? Idźmy jeszcze tą drogą twoich wyborów życiowych, że to pływanie przestało być najistotniejsze, a potem pojawiła się muzyka, która zawładnęła twoim życiem. To znaczy, tak praktycznie rzecz biorąc, to jak byłem w szkole podstawowej, to chodziłem do szkoły sportowej, która była bardzo mocno związana z klubem, więc w zasadzie edukacja była trochę podporządkowana treningom, treningi były podporządkowane edukacji, to wszystko tak się działo, że jeżeli nie było mnie w szkole, no to bo byłem, nie wiem, na zgrupowaniu, no to potem te stracone godziny były jakoś tam ekstra nadrabiane, w normalnej szkole to byłoby niemożliwe. I kiedy kończyła się ta szkoła podstawowa, miałem potem do wyboru albo pójść do tak zwanej szkoły mistrzostwa sportowego, czyli tak zwanego SMS-u, których w tamtym czasie były tylko dwa. Jeden był w Raciborzu, drugi był w Oświęcimiu, to obydwa specjalizowały się w pływaniu, znaczy jeżeli chodzi o region. Główny Śląsk. Albo mogłem iść do normalnego liceum, no i tu było ryzyko, że to moje pływanie się już tak zacznie mniej zgadzać z tą szkołą. Pójście do Raciborza albo do Oświęcimia wiązało się z internatem i w mojej rodzinie nastąpił bunt. W sensie mama tam zaczęła panikować, że nie, żaden internet i tak dalej. Więc to było strasznie mi nie na rękę, że ja do tego SMS-u nie poszedłem, bo ja bardzo chciałem do tego SMS-u i chciałem dalej kontynuować to, co robiłem wcześniej. No ale mój trener, widząc, że to ja się tam borykam z tym dylematem i widząc, że on sobie z tym raczej nie da rady, on załatwił mi w szkole średniej półindywidualny tok nauczania. Że ja nie przychodziłem na pierwsze dwie lekcje, bo miałem treningi rano. więc nie przychodzi, i to mi generalnie mega pasowało, bo nie przychodziłem na wszystkie fizyki i na dwie matmy. Doskonale się tutaj spotykamy. Ja tego nienawidziłem, więc ten. No a w związku z tym, że ci nauczyciele, którzy prowadzili te zajęcia z matmy i z fizyki, nie byli wtajemniczeni, na jakim ja poziomie sportowym jestem, to myśleli, że ja się co najmniej do olimpiady przygotowuję. Więc wszystko generalnie mi wybaczali. Więc tą fizykę po prostu udawało mi się zdawać bezproblemowo i matmę też. I to trwało tak przez 2 lata, do 17 roku życia, i potem już zrezygnowałem. Bo jednak nawet przy tym bardzo atrakcyjnym, półindywidualnym toku nauczania, jednak mój kontakt już z rówieśnikami, których już tam nie było w klubie, bo większość moich znajomych albo właśnie wylądowała w SMS-ie, albo skończyła z pływaniem, a ja zostałem tam sam. I to już jakby się tak jakoś naturalnie wygasiło. I wtedy wjechała muzyka? Muzyka wjechała dużo wcześniej. Ja muzykę bardzo jakby... bardzo wcześnie jakby tak zacząłem emocjonalnie traktować i ona bardzo była dla mnie ważna z perspektywy słuchacza. Ale to jeszcze nie był ten czas, który znamy na przykład z filmów amerykańskich, że młodzi ludzie wychodzą na pływalnie w czepkach, w strojach do pływania, mają założone walkmany, bo wtedy jeszcze ich w Polsce nie było i słuchają muzyki przed skokiem, prawda? Nie, to nie były te czasy. Muzyka była obecna, ale nie w takiej, w tym, że ja wchodziłem przed startem z słuchawkami na uszach, tylko że po prostu ja słuchałem dużo muzyki i byłem wielkim fanem i kolekcjonowałem kasety, na obozach kupowałem płyty i tak dalej, i tak dalej. Ale nigdy nie myślałem o tym, że wyjdę na scenę i będę z tego kiedyś, nie wiem, żył. Wszystkie moje sceniczne występy były takim, na zasadzie takiej zajawki, typu jesteśmy, nie wiem, w Związku Radzieckim na obozie i musimy jakiś performance przygotować dla kolegów z innego kraju, oni przygotowują coś dla nas, więc no, jest pomysł, żebym ja z kolegą wyszedł na scenę i zaśpiewał jakąś piosenkę, ale ja to traktowałem jako żart. No ale wszystkim się podobało. Potem znowu gdzieś jakiś kolejny żart też się podobało. Ale o tak poważnie o muzyce zacząłem myśleć dużo, dużo później. Kiedyś już skończyło się pływanie i w zasadzie zniknęła z mojego życia taki bardzo wypełniający moje funkcjonowanie element. Ta muzyka jakby wkroczyła trochę na jego miejsce i to było mniej więcej, jak miałem, nie wiem, 19-20 lat. Tak, to zacząłem wtedy myśleć tak poważnie o założeniu zespołu. Nie mając kompletnie wiedzy, kto gra, załóżmy zespół, no. I tak szedłem do jednego, drugiego i takich z przypadku tak trochę słyszałem o tym, że ten gra, tamten gra, i tak poszedłem najpierw do Powagi, potem do kolejnych ludzi, potem ci kolejni ludzie nas jakby opuszczali, więc gdzieś tam zauważyłem w autobusie jednego z braci Kudreskich. Podobał mi się, jak był ubrany, więc podszedłem do niego. Okazało się, że gra na basie. No i tak tworzył się zespół. Masz świadomość, albo jak często o tym myślisz, chyba bardziej niż czy masz świadomość, jak ogromny wpływ to, co tworzyliście wspólnie wtedy w zespole Mysłowic, jaki to miało wpływ na odbiór muzyki i na różnego rodzaju pokoleniowe przeżycia odbiorców. Ja pamiętam taki moment, kiedy płyta Miłość w czasach popkultury wyszła. Byłem już w Warszawie, chodziłem po mieście z Discmanem i słuchawkami na uszach i myślałem sobie, Boże, jakie te piosenki są o mnie. To jest taki, wiesz, 18, 19, 20 rok życia, czyli wszystkie najważniejsze problemy życiowe wtedy człowiekowi stają przed oczami jako te, które zmienią kompletnie życie i albo pójdzie dobrze, albo źle. Masz wrażenie, że za chwilę świat się skończy, bo coś się nie udało. No ale jednak jest całe pokolenie wychowane na tych tekstach, na tej muzyce i myślę, że to przyszło mi do głowy, kiedy przyglądałem się teraz koncertowi Edyty Bartosiewicz na ostatnim OFF-ie. Mm-hmm. Jej solo akt zgromadził publiczność, która zajmowała cały namiot i jeszcze drugie tyle dookoła tego namiotu, że dzisiaj już mogę takiej muzyki nie słuchać, ale konkretne wydarzenia z życia przewijają mi się pod powiekami, kiedy słyszę kolejne utwory z jej płyt. I pewnie wiele osób ma tak samo z tymi tekstami, które pojawiały się na płytach Mysłowic, a kolejne pokolenie na twoich solowych. Wiesz, kiedyś takiej świadomości nie miałem. Jak wychodziła płyta Miłość w czasach popkultury, to było takie trochę dla nas być albo nie być, bo my wydaliśmy wcześniej 3 płyty, żadna z nich nie osiągnęła jakiegoś komercyjnego sukcesu. Cały czas byliśmy w takim rozkroku, nie wiedzieliśmy, czy mamy zostać w pracy, czy mamy w ogóle wiązać życie z muzyką. każdy z nas już jakoś tak z życia osobiste zaczęło mu się układać, więc tutaj też wchodziła taka druga odpowiedzialność jeszcze za partnera. Myśmy tę płytę nagrywali z ogromnym zaangażowaniem i mocno się do niej przykładaliśmy, ale nie liczyliśmy na wiele. Jakby nie myśleliśmy o tym, że robimy coś wielkiego albo że coś, co zostanie potem z ludźmi na następne pokolenia. Nawet pamiętam, że jak przedstawiliśmy wytwórni demo, to wytwórnia odesłała nam taką wiadomość, że generalnie średnie. Ale nie powiedziała, że rozwiązuje kontrakt, tylko że średnie. Więc myśmy kontynuowali tą pracę z takim nastawieniem, że wytwórni się średnio podoba, no ale no zróbmy coś z tym. I pamiętam, że jak ta płyta wyszła i ludzie zaczęli do mnie, dziennikarze, czy pierwsze wywiady i tak dalej, ja na początku myślałem, że oni wszyscy chcą być mili bardzo. Że oni to celowo mówią, bo oni chyba lubią ten zespół, oni wszyscy uważają, że ten Mysłowic jest taki niedoceniony, więc zresztą taką nagrodę nawet dostaliśmy kiedyś niedocenieni tam w którymś tam roku, że oni chcą nas tak docenić, tak chcą być mili. No a potem zaczęło się to bardzo mocno rozkręcać, tych koncertów zaczęło być strasznie dużo, zaczęliśmy grać w takie sale, których wcześniej nie graliśmy i w zasadzie zaczął się taki długoletni proces, kiedy ja byłem cały czas w trasie. Mhm. I ja pamiętam, że to była, że ja nie patrzyłem na to wszystko jako, że ja coś, nie wiem, wielkiego zrobiłem, tylko no po prostu trzeba było żyć, no nie? Trzeba było wsiąść do samochodu, przeżyć kolejne kilka dni w trasie, potem przyjechać znowu kolejne kilka dni w trasie, potem pojawiła się propozycja grania za granicą, wydania płyty za granicą. To wszystko, to było bardzo codzienne. Ja nawet nie patrzyłem na to, ile ludzi, co się dzieje na Facebooku. Wtedy chyba go jeszcze nie było nawet. Nie, był, zaczynał być już tam, pojawił się tam, nie wiem, w 2006 czy tam 2007. Ja byłem wtedy naprawdę w takim bardzo, bardzo mocnym, wszyscy byliśmy w bardzo takim mocnym ciągu koncertowym. I dopiero teraz jakby widzę to w taki sposób, jaki mówisz, że to przeżyło jakby swój czas i jakiś rodzaj pokoleniowego doświadczenia. Tak, i oprócz tego, że nie wiem, są fani, którzy są w podobnym wieku do mnie, ale też są fani, którzy mają 20 lat mniej i teraz są fani, którzy mają 40 lat mniej i też słuchają tej muzyki, więc to dopiero teraz widzę, ale wcześniej tego nie widziałem. Wcześniej byłem zajęty taką codziennością, tym, żeby przetrwać i żeby grać koncertów jak najwięcej, żeby były jak najlepsze, żeby zagrać kolejną płytę, żeby zrobić jeszcze coś innego i tak dalej. Co pozwala mi zadać ci kolejne pytanie związane z tekstami pojawiającymi się w kolejnych utworach na waszych płytach o ich uniwersalność. Tudzież uniwersalizm. To znaczy, kiedy często rozmawiam z pisarzami albo pisarkami, no to prowadzimy dyskusję na temat tego, co sprawia, że dana książka stała się lekturą na tyle uniwersalną, że trafiła do odbiorców z różnych pokoleń, w różnych językach na całym świecie. Mówisz o tym, że słuchają cię ludzie z twojego, naszego pokolenia, ale też ludzie młodsi od nas o kilka dekad. Myślę sobie o tym 12 czy 13-latku, który zasłuchuje się w kolejnych płytach Mysłowic. Co jest takiego w tych tekstach, twoim zdaniem, że oni się wszyscy odnajdują i to jest wspólnota? Wiesz co, myślę, że gdzieś w pewnym momencie zdaliśmy sobie sprawę w zespole z tego, że tekst jest czymś bardzo istotnym. Wszyscy w Mysłowic, to znaczy tam trzy osoby pisały teksty, bo oprócz mnie jeszcze Wojtek Powaga i Przemek Myszor. To wszyscy gdzieś wyrastaliśmy z takiego środowiska, gdzie polskie teksty były bardzo istotne. To począwszy od Marka Grechuty, potem przez pierwsze zespoły gitarowe, które się pojawiły w Polsce, których nikt nie znał, tylko my znaliśmy, bo te największe zespoły gitarowe, które dla nas były najważniejsze, one były znane tylko w Mysłowicach. I to był zespół General Stilwell, który jakby imponował jakby tą liryczną treścią i on bardzo mocno gdzieś tam nas inspirował. Więc w momencie, kiedy znaleźliśmy się w zespole, ja jeszcze na początku, ta moda na muzykę gitarową, jej w Polsce nie było. Nikt się tym jakby za bardzo nie interesował. To było obecne w Europie Zachodniej, ale w Polsce, tutaj jakby w tej części Europy nie za bardzo. Ale nas to tak bardzo mocno pociągnęło. Ja byłem tak bardzo mocno w to wkręcony, że ja nie wyobrażałem sobie, że możemy inaczej funkcjonować, grać coś innego, więc wszystko było podporządkowane temu, żeby jak najbardziej zbliżyć się do tego, co się dzieje tam, od tego, w jakich butach chodziliśmy, w spodniach, czy mieliśmy baki, czy nie mieliśmy baki, jakie mieliśmy fryzury, gitary, jak one miały być powieszone, czy wysoko, Nie pamiętam tego. Czy wysoko, czy nisko, no wszystko generalnie. I początek był taki, że myślałem sobie, że akurat ta muza po polsku nie zabrzmi, więc no, kombinowaliśmy inaczej na początku. Aż do pewnego momentu, kiedy zorientowaliśmy się, że jednak polski tekst jest bardzo ważny i ludzie bardziej doceniają to niż te nasze próby upodobnienia się do tych zespołów z wysp. I myślę, że jakby ta uniwersalność tekstów Myslowic wynika z tego, że myśmy do tego po prostu bardzo poważnie podchodzili. Tak w sensie stało się to dla nas taką ambicją, że jeżeli mamy coś napisać, to musi być naprawdę coś bardzo ważnego. I akurat tak się trafiło, że nikt tam nie dawał sobie, nikt nie odpuszczał. Bo czy to był Myszor, czy Wojtek, czy ja, każdy z nas się bardzo mocno w to angażował i każdy do tego bardzo mocno, bardzo poważnie podchodził. A jak reagowaliście na to, że no pojawiały się takie głosy, no wszystko świetnie, ale czy to musi być takie smutne? W ogóle mi to nie przeszkadzało. A tak samo jak nie przeszkadzało mi to, że śpiewam jak kobieta, albo ktoś mówił, to chyba gej, w ogóle, bo on taki ma głos taki w ogóle i tak dalej. Często komentarze się pojawiały w wypadku moim, że jestem zbyt androgeniczny, nie, i tak dalej. Nie, w ogóle to mnie nie przeszkadzało. A w ogóle o tym, że śpiewam falsetem, to dowiedziałem się z recenzji. Bo nie wiedziałem nawet, że to jest falset. Po prostu miałem taki głos, inaczej nie potrafiłem śpiewać. Mi się to akurat podobało. Podobał mi się głos Bretta Andersona, podobał mi się głos Jeffa Buckleya. Generalnie ja w tym nie widziałem nic złego, żeby nie śpiewać tak i żeby w taki sposób nie wyrażać emocji. I w ogóle mnie to nie ruszało. Nie ruszały mnie też tematyka taka typu, że jesteśmy zbyt smutni. Ja akurat dla mnie muzyka smutna zawsze była muzyką najpiękniejszą, więc w pewnym sensie mnie to nawet się podobało, że oni tak mówili. Poza tym tego nie było widać na koncertach. Myslowic sprzedawał dużo biletów, sprzedawał dużo płyt, więc nie było powodów, żeby to zmieniać. Pamiętam taki koncert wasz tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej lata temu, już dekady, kiedy śpiewaliście i graliście Wonderful Life Blacka. Tak, graliśmy. To było niezłe, naprawdę. Zagraliśmy to tylko tutaj. Naprawdę? No. I tego nigdzie nie można znaleźć na płycie, prawda? I zagraliśmy też Joe Dassena tutaj. Tylko tutaj. Właśnie mówiłem wam, żebyście odgrzebali te taśmy, bo Acid in Exist Step Up było zagrane tylko tutaj. To teraz mi przyszło do głowy, że może byśmy po prostu zakończyli nasze spotkanie, naszą rozmowę, którymś z tych nagrań. Bardzo proszę. Poszukamy za chwilę, to jest zadanie ważne. Ludzie, którzy znają francuskie, nie powinni analizować tam tego, co śpiewam, natomiast w pewnych momentach się śpiewałeś się zgadza. Smuchu, tak? Chciałbyś to powiedzieć. Powiedziałeś, jak to mój kolega mówi, rozumiem, ale nie wszystko. Jeden z wątków, który się pojawił we wcześniejszych twoich wypowiedziach, myślę, że jest bardzo istotny i zapytam o to, bo skusiłeś mnie. Powiedz, jak ci się udało, albo nie, godzić prywatne życie z tym ciągłym byciem w trasie. To jest, myślę, bardzo trudne dla osób, które dużo pracują, że nie ma ich w domu, że mogą nie mieć kontaktu z dziećmi, kiedy dorastają, kiedy przychodzą na świat. Praca, praca, praca, bieg, bieg, bieg. To ci przeszkadzało? Czy uważałeś, że tak trzeba i kiedy postanowiłeś zwolnić? To znaczy... O ile w ogóle? Myślę, że ci, którzy są w tej branży, to dobrze o tym wiedzą. Ci, którzy nie są w tej branży, to się może domyślają. To jest taka branża, w której raczej bardzo trudno jest ułożyć sobie życie prywatne tak, żeby one funkcjonowało w taki normalny sposób. Chyba to jest raczej rzadkość, że ktoś ma normalnie funkcjonującą rodzinę i cały czas jest w tej branży, bo większość z tych ludzi nie ma takiego, nie funkcjonuje w taki sposób. Oczywiście, kiedy byłem młodszy, to o tym nie myślałem. Natomiast kiedy gdzieś w moim życiu pojawiła się osoba, z którą coraz mocniej się związywałem i dla siebie stawaliśmy się coraz bardziej ważni, wtedy ten problem zaczął się pojawiać. Jakby ilość dni, kiedy mnie nie było w domu, z czego ja sobie nie do końca zdawałem sprawę, bo ja będąc w trasie w zasadzie miałem tak funkcjonowałem, że mi się wydawało, że ten czas szybko mija. No byłeś w tak zwanym cugu. Inaczej to wygląda z perspektywy osoby, która jest w domu i czeka. Zwłaszcza w czasie, kiedy Myslowic oprócz tego, że grał w Polsce, grał za granicą, nie było mnie w domu w zasadzie ponad pół roku. To była jedna rzecz. Druga rzecz to jest taka, że ja troszeczkę do takiego dorosłego życia wchodziłem z taką świadomością siebie jako osoby, która też jakby pochodziła z niepełnej rodziny. Jakby mając tą świadomość i jakby gdzieś tam we mnie się zaczęła tworzyć taka potrzeba, że ja nie chciałbym powtarzać tego schematu, z którego ja wyszedłem. Więc gdzieś tak wydaje mi się trochę podświadomie, trochę świadomie przyjąłem sobie, że tym życiem pokieruję trochę inaczej. Myślę, że pierwszą taką rzeczą, która trochę wprowadzała innego porządku w naszym życiu, to był festiwal. Dlatego, że ja ten festiwal wymyśliłem trochę po to, żebyśmy mieli wspólne zajęcie. Moja żona jest producentem tego festiwalu i w zasadzie robimy ten festiwal od początku razem. Znaczy nie w zasadzie, robimy go od początku razem. Ja ją w to wciągnąłem, ona nigdy nie miała nic wspólnego z muzyką, oprócz tego, że była fanką punk rocka, to tyle. Natomiast jej wykształcenie i w ogóle jej jakby droga zawodowa była kompletnie inna, ale ja znając ją, wiedząc jakie ma zdolności, wiedząc co potrafi i tak dalej, wiedziałem, że sprawdzi się w rzeczach, w których ja się kompletnie nie sprawdzę, bo ja nie mam pewnych skillsów takich, które ona ma. Więc to była jedna rzecz, która miała nas jakby scalić, czyli praca, bo kiedy ona była, że tak powiem, w takiej sferze, ja byłem w takiej sferze, to ciężko nam było się zetknąć, zwłaszcza, że ja jeszcze byłem dodatkowo cały czas w trasie. A druga rzecz to była decyzja o posiadaniu dzieci i narodziny naszego pierwszego syna w 2007 roku. To był czas, w którym zacząłem już myśleć, no funkcjonował już off, urodził nam się pierwszy syn, a ja zacząłem myśleć o tym, że ja chciałbym zwolnić. No to zaczęły się takie moje psychiczne trochę przygotowania do tego, żeby zmienić też coś jeszcze w życiu takim scenicznym. Co skończyło się tym, że w 2012 roku rozstałem się z Mysłowic. I w zasadzie mój syn drugi, który się urodził w 2012 roku, ale w zasadzie starszy też, oni nigdy nie znali mnie do pewnego okresu, oni nie wiedzieli, że ja jestem generalnie muzykiem, że ja generalnie oprócz tego, że robię festiwal, że ja jeszcze, że rodzice robią festiwal, że tata jeszcze śpiewa. Oni się dopiero o tym dowiedzieli dosyć późno. Franek dowiedział się o tym, jak miał chyba, nie wiem, z 7 albo 8 lat, a Antek młodszy, no też późno. No, także oni nigdy nie mieli tego uczucia, że nie ma mnie w domu, że jestem w trasie, że nie wiem, przyjeżdża ktoś po miesiącu i mówią, kto to jest, albo, bo to ja takie słyszę historie, że niektórzy kumple opowiadają, że tak długo w domu nie było, że córka go nie poznała. To oni nie doświadczyli czegoś takiego. No i nie ukrywam, że ja to jakby robiłem to jakby z myślą o nich. To doszliśmy do momentu, który sobie na początku założyłem, że i tak się pojawi, więc może to będzie jakiś rodzaj puenty. Mówiłeś o własnych odkryciach, mówiliśmy o Great September w Łodzi, przypomnę, 12, 13, 14 września. Będziemy tam wspólnie, trójka i wy, organizatorzy tego festiwalu. Będziemy odkrywać nowych, młodych artystów z Polski. Ale czy, kiedy z Anią produkujecie festiwal i zastanawiacie się nad tym, jak ułożyć spis wykonawców, jak go zaprojektować, to pytacie Franka albo Antka o to, kto ich zdaniem powinien się pojawić? Moja żona w ogóle się nie wtrąca w kwestie związane z muzyką, bo zostawia to mnie. Ona zajmuje się zupełnie innymi rzeczami, natomiast jeżeli chodzi o mnie i o moich synów, no to tak, ja ich obserwuję, słucham. Tak, oni mi dużo rzeczy mówią, takich, których ja nie wiem. Ja poznaję wielu artystów przez nich, takich, których wcześniej nie znałem. Pojawiają się tacy artyści, którzy są ewidentnie taką po prostu wprost podpowiedzią od nich. No, ale udaje ci się wejść w ten świat? Tak, to cię wkręca? Tak, no. No ja generalnie wszedłem w ten hype na Playboya Carti, nie? I w jego wytwórnię, czy tam chociażby Homicide Gang, który się pojawił w tamtym roku na OFF-ie. Mi się to generalnie podoba. Jest to jakiś pewien rodzaj... i to dla nich to jest taki sam bunt jak dla nas, kiedy my odkrywaliśmy te rzeczy, które w nas jakby rodziły bunt. Czyli oczywiście my możemy... taki artysta jak Klawisz z północnego Londynu, młody chłopak czarny, tak, który czy to Klawisz, wychodzi czy Central Sea, wykrzykuje tak. Swoje istotne dla niego tematy prosto ze sceny. Tak, oczywiście. To są artyści, którzy gdzieś tam początki tego to są inspiracje tym, czego słuchają moje dzieci, no. Albo też ich koledzy, albo w ogóle generalnie dzieciaki dzisiaj. Aczkolwiek z tym muszę z tym uważać też jakby, bo to są takie, może ja trochę jakby z komunikacją uderzam dużo szerzej niż tylko do młodych ludzi, więc dobierając artystów też muszę dobierać nie tylko sugerując się tym, co lubią dzieciaki, które mają naście lat, ale też co ci artyści komunikujący się z nastoletnimi artystami mają do powiedzenia i czy to jest wartością też dla ludzi, którzy no, mają trochę więcej lat niż oni. I to jest wtedy idealne, kiedy udaje ci się znaleźć takiego artystę, który mówi mądrze zarówno do tych młodszych, ale jest też zrozumiały, też nieakceptowalny przez tych starszych. Ja nie mówię, że przez starszych, którzy nie akceptują w ogóle niczego, no bo ci nie zaakceptują, ale jest dużo takich ludzi, którzy się tym interesuje i oni są już teraz w zupełnie innym miejscu. I no, to jest dla mnie wyzwanie. A czy synowie przejęli talenty muzyczne? Za wcześnie jest, żebym o tym mówił. Myślę, że interesują się muzyką bardzo. Natomiast co z tego wyjdzie w przyszłości, to nie wiem. Tutaj ojcowska troska pojawiła się na antenie Trójki w wykonaniu twoim. Na zakończenie wracam do Łodzi. Chciałem cię zapytać, jak potencjalny uczestnik Great September we wrześniu powinien sobie ułożyć ścieżkę odkryć muzycznych? Czy jest jakaś podpowiedź, czy właściwie wystarczy przyjechać, a potem już na miejscu dać się porwać temu żywiołowi? No wiesz co, przede wszystkim ten ktoś, kto się pojawi na Great September, musi mieć świadomość, że w wielu tych miejscach pojawiają się artyści, o których nie słyszał. I myślę, że dobrą podpowiedzią jest to, w jaki sposób informujemy o tych artystach na naszej stronie, babce, czy jakie playlisty dla nich przygotowujemy, co o nich piszemy, co o nich ja mówię w wywiadach, jeżeli takie się zdarzają. I tak, to jest jakby przede wszystkim główne źródło wiedzy na ich temat. Ale druga rzecz to jest przede wszystkim zdać się na niespodzianki, na to, co się tam będzie działo w trakcie. Myślę, że też to, w jakim środowisku się znajdą, kiedy już tam będą, to jakich ludzi spotkają, innych uczestników i to, jakie informacje będą od nich brać, to jak pocztą pantoflową będą się rozchodziły informacje od jednych do drugich, na co warto pójść, na co nie. No to są też takie rzeczy, które jeżeli ktoś ma dobrze nastawiony radar, to na pewno to wychwyci. Natomiast przede wszystkim to jest miejsce, w którym należy się spodziewać wielu zaskoczeń i takich rzeczy, których się trudno spodziewać. I trzeba się nastawić na taki rodzaj energii. Oczywiście temu wszystkiemu też będą towarzyszyć koncerty bardziej znanych artystów, bo ten festiwal z jednej strony prezentuje młodych i początkujących, ale z drugiej strony prezentuje już tych, którzy zafunkcjonowali 2 lata temu na Great September, a dzisiaj są w innym miejscu, albo takich, którzy generalnie trochę opowiadają o historii polskiej muzyki, bo oprócz tych, którzy, no nie wiem, w przypadku Wiktora Waligury, który w tym roku pojawi się po raz drugi, ale w ramach innego projektu WOW, razem zresztą z innymi chłopakami, którzy też się pojawili na Great September w poprzednich latach, jak na przykład z Kajetanem Wolasem. To pojawia się też na przykład Daria ze Śląska, która pojawia się na pierwszej edycji, ale pojawi się też Stanisław Sojka, pojawi się też Edyta Bartosiewicz, pojawi się Leroy ze swoją płytą Album, pojawi się reaktywowany hurt, no i tak dalej, i tak dalej. Generalnie ta idea showcase'u jest też trochę taką trampoliną do tego, żeby przy okazji też opowiedzieć o historii polskiej muzyki i nie tylko skupiać się na tych młodych, ale na tych też, którzy tą scenę muzyczną kształtują od lat i kształtują ją w wartościowy sposób. I o tym wszystkim też będzie można na naszej antenie usłyszeć. Gościem Pasma Ludzie był dzisiaj Artur Wojek. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Dziękuję Bartek za zaproszenie. Machajewski, Michalina Bieńko i Michał Nogaś. Do usłyszenia. Jeszcze PS. Wybieramy Joe Sena czy Blacka? Ja to uwielbiam Joe Sena. Zawsze uwielbiam Joe Sena. Zawsze marzyłem o tym, żeby zaśpiewać Indian Summer, a potem zaśpiewałem Es Ist Ein Existepa. Ale to też jest piękna piosenka. Jest jedna z moich ulubionych piosenek. Merci beaucoup et au revoir. au revoir. Merci. Pourquoi j'existerais pour traîner dans un monde et sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'emmonter l'amour comme un peintre qui voit sur ses doigts naître les couleurs du jour et qui n'en revient pas.

chciałbym bez ciebie.